بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الاضحیٰ شریف کے نوٹ سماعت فرمائیں۔ نور الاضحیٰ کتاب الطہارت۔ پاک پانی سات قسم کے ہیں۔ پاک پانی سات قسم کے، نمبر ایک آسمان کا پانی، نمبر دو سمندر کا پانی، نمبر تین نہر کا پانی، نمبر چار اولے کا پانی، نمبر پانچ برف کا پانی، نمبر چھ چشمے کا پانی، نمبر سات کنویں کا پانی۔ پاک پانی سات ہیں، آسمان کا، سمندر کا، نہر کا، اولے کا، برف کا، چشمے کا اور کنویں کا۔ پانی کی پانچ قسمیں ہیں، پانی کی پانچ قسمیں ہیں، پاک پانی کی سات قسمیں اور پانی کی پانچ قسمیں ہیں۔ نمبر ایک پاک، پاک کرنے والا، اسے مائع مطلق کہتے ہیں، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مائع مطلق۔ نمبر دو پاک ہے، پاک کرنے والا، لیکن اس کا پاک کرنا جو ہے مکروہ ہے، یہ بلی کا جھوٹا ہے۔ نمبر تین ہے پاک مگر پاک کرنے والا نہیں، یہ مائع مستعمل کہلاتا ہے، یہ پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا، یہ مستعمل پانی کہلاتا ہے۔ نمبر چار ہے مائع نجس، مائع نجس جو ہے یہ قلیل پانی ہوتا ہے، نجاست ملا ہوا، یعنی قلیل پانی اور اس میں نجاست مل جائے تو یہ مائع نجس ہو جاتا ہے۔ نمبر پانچ مائع مشکوک، یہ گدھے خچر کا جھوٹا پانی۔ پانی کی پانچ قسمیں ہیں، نمبر ایک پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، یہ مائع مطلق کہلاتا ہے۔ نمبر دو پاک ہے، پاک کرنے والا مکروہ، یہ بلی کا جھوٹا پانی ہوتا ہے۔ نمبر تین پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں، یہ مائع مستعمل کہلاتا ہے۔ نمبر چار مائع نجس، قلیل پانی، نجاست والا۔ نمبر پانچ ہے مائع مشکوک، گدھے خچر کا جھوٹا پانی مائع مشکوک کہلاتا ہے۔ جب پانی پر کسی چیز کا غلبہ ہو جائے تو اس سے وضو جائز نہیں، جب پانی پر کسی چیز کا غلبہ ہو جائے تو اس سے وضو جائز نہیں۔ نمبر چار ہے پانی پر جمادات میں غلبہ رقت اور سیلان کے اعتبار سے ہے، اگرچہ کوئی وصف نہ بدلا ہو اور مائعات میں اوصاف کے بدلنے کا اعتبار ہے رنگ، بو، ذائقہ۔ یعنی جو لکوڈ ہیں اس میں اوصاف بدلنے کا اعتبار ہے رنگ، بو، ذائقہ، یہ تین وصف ہیں۔ جس چیز میں دو ہوں تو ایک، اور اگر تین ہوں تو دو کے بدلنے کے اعتبار کا اعتبار ہے، اور یہ مائع کثیر کے بارے میں ہیں، کیونکہ قلیل میں اگرچہ کوئی وصف نہ بدلے نجس ہو جائے گا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ پانی پر جمادات میں غلبہ رقت اور سیلان کے اعتبار سے ہے، اگرچہ کوئی وصف نہ بدلا ہو اور مائعات میں اوصاف کے بدلنے کا اعتبار ہے رنگ، بو اور ذائقہ، یہ تین وصف ہیں۔ جس چیز میں دو ہوں، یعنی جس چیز میں دو وصف ہوں تو ایک بدلے گا، اور اگر تین وصف ہوں تو دو کے بدلنے کا اعتبار ہے۔ دو وصف ہوں تو ایک کا بدلے گا تو اس کا اعتبار ہوگا، اور اگر تین وصف ہوں تو دو کے بدلنے کا اعتبار ہے، اور یہ مائع کثیر کے بارے میں ہیں، کیونکہ قلیل میں اگرچہ کوئی وصف نہ بدلے نجس ہو جائے گا۔ اس کی دوبارہ تشفی کر لیں، یہ مجھے مسئلہ جو ہے نا کنفرم سمجھ نہیں آ رہا۔ نمبر دو احکام السور، جھوٹے کے احکام۔ نمبر ایک جھوٹے پانی کے احکام مائع قلیل کے بارے میں ہیں۔ نمبر ایک اس کی چار قسمیں ہیں، اس کی چار اقسام ہیں۔ نمبر ایک پاک، پاک کرنے والا، آدمی کا، درندے، چوپائیوں کا۔ نمبر دو نجس پانی، کتا، خنزیر اور وحشی پرندوں کا جھوٹا۔ نمبر ایک پاک، پاک کرنے والا، یا آدمی کا، درندے، چوپائیوں کا جھوٹا۔ اور نمبر دو ہے نجس پانی، کتا، خنزیر اور وحشی پرندوں کا جھوٹا۔ نمبر تین جس کا استعمال صحیح پانی کے ہوتے ہوئے مکروہ ہے، بلی یا مرغی کا جھوٹا۔ نمبر چار مشکوک پانی، خچر، گدھے کا جھوٹا۔ اگر دوسرا پانی نہ ہو تو اس سے وضو کر کے تیمم کرے۔ تیسرا ہے تحری کا بیان، تحری کا بیان ناپاک برتنوں اور کپڑوں میں، تحری کا بیان ناپاک برتنوں اور کپڑوں میں۔ نمبر ایک اگر پاک ناپاک، یعنی پاک اور ناپاک برتن ملے تو پینے اور وضو دونوں کے لیے، اور اگر زیادہ ناپاک ملے تو صرف پینے کے لیے تحری کرے گا۔ یعنی اگر پاک ناپاک برتن آپس میں مل گئے ہیں تو اگر برتن پینے کے لیے استعمال کرنا ہو اور وضو کے لیے استعمال کرنا ہو، دونوں کے لیے، یعنی پینے کے لیے برتن استعمال کرنا ہو یا وضو کے لیے استعمال کرنا ہو، اور اگر زیادہ ناپاک ملے تو صرف پینے کے لیے تحری کرے گا۔ نمبر دو اور کپڑوں میں، دونوں ہی صورتوں میں پہننے کے لیے تحری کرے گا۔ کنویں کے احکام، کنویں کے احکام، احکام البعر، یا جو کنواں چھوٹا ہو، چھوٹے کنویں کے متعلق۔ نمبر ایک، نجاست گرنے یعنی خنزیر کے گرنے، جانور کے پھولنے پھٹنے کی صورت میں کل پانی نکالا جائے گا۔ نمبر دو، آدمی گرنے یا خنزیر کے علاوہ کسی جانور کے گرنے اور زندہ نکل آنے کی صورت میں کچھ نہیں نکالا جائے گا، یعنی اگر آدمی کے گرنے یا خنزیر کے علاوہ کسی جانور، یعنی خنزیر جانور نہ گرے، کوئی اور جانور گرے، تو کسی اور جانور کے گرنے اور زندہ نکل آنے کی صورت میں، آدمی بھی گرا اور زندہ نکل آیا اور خنزیر کے علاوہ کوئی اور جانور گرا اور وہ بھی زندہ نکل آئے، تو اس صورت میں کچھ نہیں نکالا جائے گا۔ جبکہ جو پہلی صورت تھی اس میں کیا تھا، نجاست گرنے یا خنزیر کے گرنے، جانور کے پھولنے پھٹنے کی صورت میں کل پانی نکالا جائے گا، یعنی نجاست کوئی گر گئی کنویں میں، جو چھوٹا کنواں ہو، نجاست گر گئی یا خنزیر گر گیا اور یا کوئی دوسرا جانور گر گیا اور اس کے جانور کے گرنے کے بعد پھولنے پھٹنے کی صورت میں کل پانی نکالا جائے گا۔ دوسری صورت یہ، آدمی گرنے یا خنزیر کے علاوہ کسی جانور کے گرنے اور زندہ نکل آنے کی صورت میں کچھ نہیں نکالا جائے گا۔ تیسرا ہے، چھوٹے جانور کے گرنے اور مرنے کی صورت میں 20 در کچھ، بڑے کی صورت میں 40 ڈول نکالے جائیں گے۔ چھوٹے جانور کے گرنے اور مرنے کی صورت میں 20 ڈول، کچھ بڑے کی صورت میں 40 ڈول نکالے جائیں گے۔ چوتھا ہے، اگر جانور کا تھوک پانی کو لگا تو اس کے جھوٹے والا حکم ہوگا۔ نمبر پانچ، جن میں خون نہیں ہوتا، یعنی کہ ایسے جانور جو جس کے اندر دم مسکو یعنی بہنے والا خون نہیں ہوتا، ان کے گرنے سے کچھ نہیں نکالا جائے گا، جیسے مچھلی ہوتی ہے یا اس طرح کے دیگر جانور ہوتے ہیں۔ چھٹا، اگر جانور مردہ پایا اور گرنے کا علم نہیں، تو اگر صرف مرا ہوا ہے تو ایک دن اور رات سے، اور اگر مر کر پھٹ گیا ہے تو 3 دن اور 3 راتوں سے کنواں نجس شمار کیا جائے گا۔ پانچواں ہے، طہارت کے بیان کے اندر جو پانچواں ہے وہ ہے استنجا کا بیان۔ نمبر ایک، 3 پتھروں سے استنجا مستحب ہے، پانی اور پتھروں کو جمع کرنا افضل ہے، ایک پر بھی اکتفا جائز ہے، یعنی پانی پر اکتفا کر لے یا پتھروں پر تو بھی جائز ہے، اور پانی اور پتھروں کو جمع کرنا یہ افضل ہے، یعنی کہ پتھروں سے استنجا کرے اور پھر پانی کو استعمال کرے، تو یہ جمع کرنا دونوں کا افضل ہے۔ نمبر دو، اگر نجاست مخرج پر لگی ہو تو سنت، اگر ادھر ادھر لگی تو واجب، اور اگر درہم کی مقدار تجاوز کر گئی تو استنجا فرض ہے، یعنی پانی سے نجاست کو دور کرنا سنت، واجب اور فرض ہے۔ نمبر تین، مرد کے لیے گرمیوں میں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور پھر پیچھے سے آگے، اس طرح 3 پتھر استعمال کرنے ہیں، اور سردیوں پیچھے سے آگے کی طرف ابتدا کرے۔ نمبر چار، عورت ہر موسم میں آگے سے پیچھے طرف ابتدا کرے گی۔ نمبر چھ، آداب استنجا، کس چیز سے استنجا جائز ہے؟ نمبر ایک، ہڈی، خوراک، اینٹ، کوئلہ، ٹھیکری، شیشہ، چونا اور قابل احترام چیز سے استنجا مکروہ ہے، بعض میں محترم ہونے، بعض میں کامل پکی نہ ہونے، بعض میں نقصان کی بنا پر، بعض میں تکلیف کی بنا پر مکروہ کہا گیا ہے۔ نمبر دو، پانی، سائے، سورج، راستے، پھل دار درخت کے نیچے پیشاب مکروہ ہے۔ پیشاب کہاں کرنا مکروہ ہے؟ پانی میں، سائے، سورج کے سائے میں، پھلدار درخت کے نیچے پیشاب مکروہ ہے۔ اسی طرح داہنے ہاتھ سے استنجا مکروہ ہے جب بغیر عذر ہو، عذر کے بغیر داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر تین، ستر عورت کھولنا جائز نہیں اگرچہ نجاست مخرج کو تجاوز کر جائے، اور درہم کی مقدار زیادتی کی صورت میں نماز نہ ہوگی، دھونا فرض ہے۔ وضو کا بیان، احکام الوضو، وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر ایک، چہرہ دھونا، چہرہ دھونے کی لمبائی میں حد پیشانی کی ابتدا سے ٹھوڑی کے نیچے تک ہے اور چوڑائی میں جو دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے۔ نمبر دو، کونیوں تک ہاتھ۔ نمبر تین، ٹخنوں سمیت پاؤں۔ اور نمبر چار، سر کا مسا ہے۔ نمبر دو، وضو واجب ہونے کی شرائط 8 ہیں۔ نمبر ایک، مسلمان ہونا۔ نمبر دو، عاقل ہونا۔ نمبر تین، بالغ ہونا۔ نمبر چار، کافی پانی کے استعمال پر قدرت۔ نمبر پانچ، حدث کا پایا جانا۔ نمبر چھ، حیض۔ نمبر سات، نفاس کا نہ ہونا۔ اور نمبر آٹھ، وقت کا تنگ ہونا۔ نمبر تین، وضو کے صحیح ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر ایک، وضو کے اعضا پر پانی پہنچ جانا۔ نمبر دو، جو چیز وضو کے خلاف ہے، حیض و نفاس وغیرہ، اس کا ختم ہونا۔ نمبر تین، جو چیز پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہو، موم، چربی وغیرہ، اس کا دور ہونا ضروری ہے۔ نمبر چار، وضو کا سبب جو کام اس کے بغیر جائز نہیں ان کا کرنا جائز ہو جائے، یہ دنیاوی حکم ہے، اخروی حکم حصول ثواب ہے۔ نمبر 8، فی تمامی احکام الوضوء، فرائض وضو کی تکمیل۔ نمبر 1، جس داڑھی کی جلد نظر آتی ہو اس کو جلد سمیت دھونا واجب ہے، اور جس کی نہ نظر آتی ہو اس کا صرف بالوں کو دھونا کافی ہے۔ نمبر 2، زخم پر اگر پانی ضرر دیتا ہو تو مسح کافی ہے، اگر پٹی ہوئی ہو تو اگر پٹی اتار کر مسح کر سکتا ہو تو کرے گا، اور اگر یہ بھی ضرر دیتا ہو تو پٹی پر مسح کافی ہے۔ نمبر 9، وضو کی سنتیں۔ وضو کی سنتیں 18 ہیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 2، ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، شروع میں مسواک کرنا۔ نمبر 4، 3 بار کلی کرنا اگرچہ ایک چلو سے ہو۔ نمبر 5، 3 چلوؤں سے ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 6، غیر روزہ دار کا اچھی طرح کلی اور ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 7، نیچے کی طرف سے گھنی داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8، انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9، اعضاء کو 3-3 بار دھونا۔ نمبر 10، ایک بار سارے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 11، کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12، اعضاء کو ملنا۔ نمبر 13، پے در پہ ہونا۔ نمبر 14، نیت کرنا۔ نمبر 15، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 16، دائیں طرف سے انگلیوں کے سروں سے شروع کرنا۔ نمبر 17، سر کے اگلے حصے سے شروع کرنا۔ نمبر 18، گردن کا مسح کرنا۔ ایک قول یہ ہے کہ آخری 4 مستحب ہیں۔ نمبر 10، آداب وضو، مستحبات وضو۔ نمبر 1، وضو کے 14 مستحبات ہیں۔ نمبر 1، بلند جگہ بیٹھنا۔ نمبر 2، قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 3، کسی سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4، دنیاوی گفتگو نہ کرنا۔ نمبر 5، دل کی نیت اور زبان کے فعل کو جمع کرنا۔ نمبر 6، سنت سے ثابت دعا مانگنا۔ نمبر 7، ہر عضو کو دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 8، سب سے چھوٹی انگلی کو کانوں کے سوراخوں میں ڈالنا۔ نمبر 9، کشادہ انگوٹھی کو حرکت دینا۔ نمبر 10، دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 11، ناک بائیں ہاتھ سے صاف کرنا۔ نمبر 12، غیر معذور کا وقت داخل ہونے سے قبل وضو کرنا۔ نمبر 13، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ نمبر 14، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی کر دعا پڑھنا۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ نمبر 11، مکروہات وضو۔ مکروہات وضو 6 ہیں۔ نمبر 1، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا۔ نمبر 2، ضرورت سے کم استعمال کرنا۔ نمبر 3، پانی کو چہرے پر زور سے مارنا۔ نمبر 4، 3 بار نئے پانی سے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 5، دنیاوی گفتگو کرنا۔ نمبر 6، بغیر عذر دوسرے سے مدد لینا۔ وضو کی اقسام۔ وضو کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، فرض، جب بے وضو کسی عبادت مقصودہ کا ارادہ کرے، نماز وغیرہ۔ نمبر 2، واجب، کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے واجب ہے۔ نمبر 3، مستحب، سونے کے لیے، نیند سے بیدار ہونے پر وضو پر، وضو کے لیے، غسل جنابت سے پہلے، جنبی کا کھانے سے پہلے، تکبیر کہنے کے لیے، حدیث بیان کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، جھوٹ، غیبت، چگلی، ہر گناہ کے بعد وغیرہ وغیرہ مستحب ہے، وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 13، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی نواقص وضو۔ وضو 12 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، دونوں راستوں سے جو نکلے سوائے آگے سے ریح نکلنے کے۔ نمبر 2، بچے کی پیدائش سے۔ نمبر 3، خون پیپ وغیرہ کا نکلنا۔ نمبر 4، کھانے پانی جمے ہوئے خون کی الٹی جب منہ بھر ہو۔ نمبر 5، تھوک کے برابر یا غالب خون کا آنا۔ نمبر 6، نیند جس میں مقعد کا زمین پر قرار نہ ہو۔ نمبر 7، بے ہوشی۔ نمبر 8، نشہ۔ نمبر 9، جنون۔ نمبر 10، نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا۔ نمبر 11، عضو تناسل کا حالت انتشار میں بغیر کسی چیز کے حائل ہوئے مرد یا عورت کی شرمگاہ کو چھونا۔ نمبر 12، سونے والے کی سرین کا جاگنے سے پہلے اٹھ جانا۔ نمبر 14، جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ 10 چیزیں ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، خون یا پیپ کا صرف ظاہر ہونا۔ نمبر 2، خون جاری ہوئے بغیر گوشت گرنا۔ نمبر 3، زخم، ناک، کان سے کیڑا نکلنا۔ نمبر 4، آلہ تناسل کو ہاتھ لگانا۔ نمبر 5، عورت کو ہاتھ لگانا۔ نمبر 6، وہ کہ جو منہ بھر نہ ہو۔ نمبر 7، بلغم کی الٹی اگرچہ جتنی ہو۔ نمبر 8، ایسی نیند جس میں مقعد کا قرار زمین پر ہو۔ نمبر 9، نمازی کا رکوع سجود میں ہونا۔ نمبر 10، سوئے ہوئے کا جھک جانا کہ مقعد کے اٹھنے کا صرف احتمال ہو، یقین نہ ہو۔ نمبر 15، جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، وہ 7 اشیاء ہیں۔ نمبر 1، منی کا جسم کے ظاہر کی طرف نکلنا جبکہ شہوت کے ساتھ جدا ہو۔ نمبر 2، اعلی تناسل کے کنارے حشفہ کا چھپ جانا۔ نمبر 3، مردے یا جانور کے ساتھ وتی کرنے میں منی کا نکلنا۔ نمبر 4، سونے سے بیداری کے بعد پتلے پانی کا ہونا جبکہ آلہ منتشر نہ تھا۔ نمبر 5، نشے اور بے ہوشی سے ٹھیک ہونے کے بعد رطوبت کا پایا جانا جسے وہ منی خیال کرے. نمبر 6 حیض. نمبر 7 نفاس سے فارغ ہونے کے بعد. نمبر 16 جن سے غسل فرض نہیں ہوتا. وہ 10 اشیاء ہیں، 10 چیزیں ہیں جن سے غسل فرض نہیں ہوتا. نمبر 1 مزی، نمبر 2 ودی، نمبر 3 رطوبت کے بغیر احتلام، نمبر 4 جس پیدائش کے بعد خون نہ دیکھا گیا ہو، نمبر 5 اعلی تناسل کو کسی چیز کو حائل کر کے شرمگاہ میں داخل کرنا جو لذت سے مانع ہو، نمبر 6 انگلی یا اس کی مثل کو دونوں راستوں میں سے کسی راستے میں داخل کرنا، نمبر 7 جانور یا مردہ سے وتی کرنا جب انزال نہ ہو، نمبر 8 کنواری باکرہ لڑکی سے جمع کرنا جبکہ انزال نہ ہو، نمبر 9 پچکاری کرانا، نمبر 10 حقنہ لینا. نمبر 17 غسل کے فرائض. غسل میں 11 باتیں فرض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام بدن کو ایک بار دھونا، نمبر 4 قلفہ کے اندر والے حصہ کو دھونا اگر اس کے کھولنے میں وقت دقت نہ ہو، اس کے کھولنے میں دقت نہ ہو، ناف، نمبر 5 ناف کے اندرونی حصہ کو دھونا، نمبر 6 جو سوراخ ملا نہ ہو اس کے اندر کو دھونا، نمبر 7 مرد کا گوندھے ہوئے بالوں کو اندر سے دھونا، نمبر 8 داڑھی، نمبر 9 مونچھوں، نمبر 10 ابروؤں کے چمڑے کو دھونا، نمبر 11 فرج خارج کو دھونا. آخری 8 اصل میں تیسرے فرض کی تکمیل کے لیے ہیں. نمبر 18 غسل کی سنتیں. غسل میں 12 چیزیں سنت ہیں. نمبر 1 تسمیہ سے ابتدا کرنا، نمبر 2 نیت کرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، نمبر 4 نجاست کا صاف کرنا، نمبر 5 شرمگاہ کو دھونا، نمبر 6 نماز کی مثل وضو کرنا اور وہاں پانی کھڑا ہو تو پاؤں نہ دھوئے، نمبر 7 پانی بہانے میں سر سے ابتدا کرے، نمبر 8 پھر سیدھے کندھے کو دھونا، نمبر 9 پھر الٹے کندھے کو دھونا، نمبر 10 جسم کو ملنا، نمبر 11 پے در پہ غسل کے ارکان ادا کرے، نمبر 12 3 بار جسم پر پانی بہائے. 19 غسل کے مستحبات و مکروہات. نمبر 1 مستحبات و مکروہات وضو. مستحبات و مکروہات وضو والے ہی مستحبات و مکروہات ہیں، یعنی غسل کے مستحبات و مکروہات بھی وضو والے ہی مستحبات و مکروہات ہیں، لیکن حالت غسل میں قبلے کی طرف منہ نہ کرے کیونکہ غالب اس وقت ستر عورت کھلا ہوتا ہے. 20 سنت غسل کب ہے، مستحب غسل کب ہے. نمبر 1 4 کاموں کے لیے غسل سنت ہے. نمبر 1 جمعہ کی نماز کے لیے غسل سنت ہے. نمبر 2 عیدین کی نماز کے لیے غسل سنت ہے. نمبر 3 حج و عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے غسل سنت ہے. نمبر 4 حج کرنے والوں کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے. نمبر 2 16 کاموں کے لیے غسل مستحب ہے. 4 کاموں کے لیے غسل سنت تھا اور 16 کاموں کے لیے غسل مستحب ہے. نمبر 1 جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہوا تو غسل کرنا مستحب ہوگا. نمبر 2 بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو تو غسل مستحب. نمبر 3 جو جنون سے صحت یاب ہو تو غسل مستحب. نمبر 4 پوچھنے لگوانے کے بعد غسل مستحب ہے. نمبر 5 میت کو غسل دینے کے بعد غسل مستحب ہے. نمبر 6 شب براعت میں غسل مستحب ہے. لیلۃ القدر، نمبر 7 لیلۃ القدر جب اسے دیکھے غسل مستحب ہے. نمبر 8 مدینہ میں داخلے کے لیے غسل مستحب. نمبر 9 قربانی کی صبح مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے غسل مستحب. مکہ میں داخلے کے لیے غسل مستحب. طواف زیارت کے لیے غسل مستحب. 12 سورج گرہن کی نماز کے لیے غسل مستحب. نمبر 13 نماز استسقاء کے لیے غسل مستحب. نمبر 14 خوف کے وقت غسل مستحب. نمبر 15 دن میں سخت اندھیرے کے وقت غسل مستحب. نمبر 16 تیز آندھی کے وقت غسل مستحب. تیمم کا بیان. تیمم کی 8 شرطیں ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. نیت کی 3 شرطیں ہیں. تیمم کرنے والا مسلمان ہو، عاقل ہو، جس کی نیت کر رہا ہے اس کا علم ہو. نماز کے تیمم کے لیے طہارت کی نیت یا نماز جائز ہونے کی نیت یا عبادت مقصودہ کی نیت ضروری ہے. نمبر 2 تیمم والے اعذار کا پایا جانا، پانی دور ہو یا بیماری وغیرہ ہو. نمبر 3 تیمم جن سے زمین سے ہو، مٹی، پتھر، ریت وغیرہ. نمبر 4 تمام جگہ کا مسح کرنا. نمبر 5 پورے ہاتھ یا اکثر حصے کے ساتھ مسح کیا جائے، لیکن سر کا مساح کر سکتے ہیں. نمبر 6 ہتھیلیوں کے اندرونی حصہ کے ساتھ 2 ضربوں کے ساتھ تیمم کرنا. نمبر 7 ایسی چیز کا نہ ہونا جو تیمم کے خلاف ہو، حیض و نفاس وغیرہ. نمبر 8 ایسی چیز کا دور ہونا جو مسح سے مانع ہو. نمبر 2 تیمم کے سبب اور واجب ہونے کی شرائط وضو والی ہیں. تیمم کے سبب اور واجب ہونے کی شرائط وضو والی ہیں. نمبر ایک, تیمم کے ارکان دو ہیں. نمبر ایک, دونوں ہاتھوں, اور نمبر دو, چہرے کا مسح کرنا. چار, تیمم کی سات سنتیں. نمبر ایک, شروع میں تسمیہ پڑھنا. نمبر دو, ترتیب رکھنا. نمبر تین, تسلسل. نمبر چار, ہاتھوں کو مٹی میں آگے, اور نمبر پانچ, پیچھے کرنا. نمبر چھ, انگلیاں کشادہ رکھنا. نمبر سات, ہاتھوں کو جھاڑنا. نمبر پانچ, جو چیزیں ناقض وضو ہیں وہی ناقض تیمم ہیں, مگر پانی اور کافی پانی کے استعمال پر قدرت ناقض تیمم ہے. یعنی وضو اور تیمم کے ناقض ایک ہی ہیں, ایک ہی جیسے ہیں, مگر پانی جو ہے اور کافی پانی کے استعمال پر قدرت, اگر پانی پر قدرت حاصل ہو جائے گی تو یہ بھی ناقض تیمم ہے, اس سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا. نمبر چھ, کچھ مسائل. نمبر ایک, جس کو وقت کے نکلنے سے پہلے پانی کی امید ہو, انتظار مستحب ہے. نمبر دو, پانی کے وعدے پر تاخیر واجب ہے. نمبر تین, اگر قریب پانی کا گمان ہو تو 400 قدم تک تلاش واجب ہے. نمبر چار, اپنے ساتھی سے پانی مانگنا واجب ہے. نمبر 22, موزوں پر مسح کا بیان. نمبر ایک, اس کی سات شرائط ہیں. نمبر ایک, دونوں پاؤں دھونے کے بعد موزے پہننا. نمبر دو, موزوں سے ٹخنے چھپ جائیں. نمبر تین, پہن کر لگاتار چلنے میں رکاوٹ نہ ہو. نمبر چار, موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر یا اس سے زائد پھٹا نہ ہو. نمبر پانچ, موزوں کا باندھنے بغیر پنڈلی پر ٹھہرنا. نمبر چھ, موزوں کا بدن پر پانی پہنچنے سے مانع ہونا. نمبر سات, ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے مطابق 3 انگلیوں کے برابر قدم کا اگلا باقی نہ ہو. اگر اتنا حصہ کٹا ہو تو مسح نہ کریں. نمبر دو, مسح فرض اور سنت. نمبر ایک, فرض, ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے حساب سے 3 انگلیوں کے برابر ہر قدم کے ظاہر پر مسح کرنا فرض ہے. نمبر دو, سنت, ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ رکھتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں سے پنڈلی کی طرف کھینچیں. نمبر تین, مسح توڑنے والی چار چیزیں. نمبر ایک, ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے. نمبر دو, موزہ اتار دینا. نمبر تین, کسی ایک قدم کے اکثر حصے پر پانی پہنچنا. نمبر چار, مدت کا پورا ہو جانا. نمبر چار, چند ایک مسائل. نمبر ایک, مقیم اگر مسافر اور مسافر مقیم ہو گیا تو مقیم مسافر والی 3 دن رات اور مسافر مقیم والی 1 دن رات مدت پوری کرے گا. نمبر دو, ایک پاؤں کو دھونا اور دوسرے کو بوجہ عذر مسح جائز ہیں. نمبر تین, جس پٹی پر مسح کیا ہے اس کو اتار کر پٹی تبدیل کی تو اس پر مسح افضل ہے, ضروری نہیں. نمبر چار, مسح کسی مدت کے ساتھ خاص نہیں. نمبر تین, حیض و نفاذ استحاضہ کا بیان. نمبر ایک, حیض جو خون حمل اور بیماری کا نہ ہو, کم سے کم مدت 3 دن ہیں, درمیانی مدت 5 دن ہیں, زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں. نمبر دو, نفاذ, جو خون بچے کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے, کم سے کم کوئی مدت نہیں, زیادہ سے زیادہ 40 دن ہیں. نمبر تین, استحاضہ بیماری کا خون ہو جو حیض کی صورت میں 3 دن سے کم 10 سے زیادہ دن ہو اور نفاذ میں 40 دن سے زیادہ آئے. نمبر چار, دو حیضوں کے درمیان پاکی کے کم از کم 15 دن ہیں, زیادہ کی کوئی حد نہیں, مگر جو عورت استحادہ کی صورت میں بالغ ہو یعنی مسلسل خون جاری ہے تو یہ 10 دن حیض کے اور پھر 15 دن طہر کے شمار کرے. اسی طرح ترتیب رکھے گی, جب 40 دن مکمل ہو گئے تو یہی اس کا حیض و نفاذ ہے. نمبر پانچ, حیض و نفاذ سے 8 چیزیں حرام ہوتی ہیں. نمبر ایک, نماز. نمبر دو, روزہ. نمبر تین, تلاوت قرآن. نمبر چار, غلاف کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگانا. نمبر پانچ, مسجد میں داخل ہونا. نمبر چھ, طواف کرنا. نمبر سات, جمع کرنا. نمبر آٹھ, ناف سے گھٹنوں کے درمیان سے نفع حاصل کرنا. نمبر چھ, چند مسائل. نمبر ایک, حیض و نفاذ کی زیادہ مدت پوری ہونے پر غسل کیے بغیر جمع جائز ہے. نمبر دو, اگر عادت سے کم وقت میں خون بند ہوا تو صرف غسل کافی نہیں. نمبر تین, اگر زیادہ دن سے کم کی عادت ہے تو بغیر غسل جمع نہیں کرے گا. نمبر سات, حیض و نفاذ والی عورت روزہ قضا کرے گی, نماز نہیں. نمبر آٹھ, جنابت کی صورت میں 5 چیزیں حرام ہیں. نمبر ایک, نماز. نمبر دو, قرآن. نمبر تین, ہاتھ لگانا قرآن کو بغیر غلاف کے. نمبر چار, مسجد میں جانا. نمبر پانچ, طواف کرنا. نمبر نو, بے وضو پر 3 چیزیں حرام ہیں. نمبر ایک, نماز. نمبر دو, طواف. نمبر تین, قرآن کو بغیر غلاف ہاتھ لگانا. نمبر 10, استحاضہ. نمبر ایک, اس میں نہ روزہ معاف ہے نہ نماز. استحاضہ کے مسائل ہیں یہ. نمبر ایک, استحاضہ میں نہ روزہ معاف ہے نہ نماز. نمبر دو, مستحاضہ اور معذور ہر نماز کے لیے وضو کریں گے. نمبر تین, معذور تب ہوگا جب عذر ایک مکمل وقت گھیر لے جس میں وضو کر کے نماز پڑھ لے یا عذر کے ثبوت کی شرط ہے. نمبر چار, اور بقا کی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد وہ عذر پورا وقت باقی رہے۔ نمبر 5، اور عذر ختم ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایک کامل وقت عذر سے خالی ہو۔ نمبر 24، نجاستوں اور ان سے پاکی حاصل کرنے کا بیان۔ نمبر 1، نجاست کی 2 قسمیں ہیں، غلیظہ خفیفہ۔ نمبر 1، نجاست غلیظہ شراب، بہنے والا خون، مردار کا گوشت، ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کتے کا پاخانہ، درندوں کا پاخانہ اور تھوک وغیرہ، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ نمبر 2، نجاست خفیفہ، گھوڑے کا پیشاب اور اسی طرح اس چیز کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، ایسے پرندوں کی بیٹ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یہ تمام نجاست خفیفہ کی مثالیں ہیں۔ نمبر 2، چند مسائل۔ نمبر 1، نجاست غلیظہ سے 1 درہم اور خفیفہ سے کپڑے یا بدن کا 1/4 حصہ معاف ہے۔ اگر نجاست کا اپنا ایک جسم ہے تو درہم کا وزن مراد ہوگا، ورنہ ہتھیلی کی گہرائی جتنی جگہ مراد ہوگی۔ نمبر 2، اگر ناپاک بچھونا یا مٹی سونے والے کے پسینے یا قدموں کی رطوبت سے تر ہو جائیں اور نجاست کا اثر جسم اور پاؤں میں ظاہر ہو جائے تو ناپاک، ورنہ پاک ہیں۔ اگر ناپاک چیز کی تری پاک کو پہنچ گئی تو پاک بھی ناپاک ہو جائے گا۔ نمبر 3، دکھائی دینے والی نجاست کو دور کرنا ضروری ہے، اگرچہ 1 بار یا 100 بار دھونے سے جائے، اگر کوئی اثر نہ اترتا ہو تو اس کا باقی رکھنا ضرر نہیں دیتا۔ نمبر 4، نہ نظر آنے والی نجاست 3 مرتبہ دھونے اور ہر بار نچوڑنے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، موزوں سے، نجاست رگڑنے سے اور تلوار وغیرہ سے پہنچنے سے پاک ہو جاتی ہے، اگرچہ موزہ تر ہو۔ نمبر 6، جب زمین سے نجاست کا اثر دور ہو جائے اور خشک ہو جائے تو نماز جائز اور تیمم ناجائز۔ نمبر 7، جو زمین خشک ہو گئی ہو وہاں کے درخت اور پھل پاک ہیں۔ اگر نمبر 8، اگر نجاست کی حالت بدل گئی جیسے وہ نمک بن گئی تو پاک ہے۔ نمبر 9، خشک منی کھرچنے سے اور تر منی دھونے سے کپڑا ہوگا پاک ہوگا۔ نمبر 25، چمڑے کو پاک کرنے کا بیان۔ نمبر 1، مردار کا چمڑا حقیقی دباغت یعنی کیکر کے پتوں سے اور حکمی دباغت یعنی دھوپ میں خشک کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، خنزیر اور آدمی کا چمڑا پاک نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا چمڑا شرعی طریقے سے ذبح کرنے سے پاک ہو جائے گا، مگر گوشت پاک نہ ہوگا۔ نمبر 3، ہر وہ چیز جن میں خون سرعیت نہیں کرتا وہ جانور کے مرنے سے ناپاک نہیں ہوتی، جیسے بال، سینگ وغیرہ۔ نمبر 4، صحیح قول کے مطابق پٹھے پاک ہیں۔ نمبر 5، کستوری کا نافع اسی کی طرح پاک ہے۔ نمبر 6، زبات ان بلی کی طرح جانور سے حاصل ہوتی ہے، پاک اور اس کو لگا کر نماز پڑھنا صحیح ہے۔ نمبر 24، نجاست اور ان سے پاکی حاصل کرنے کا بیان۔ نمبر 1، نجاست کی 2 قسمیں، غلیظہ خفیفہ۔ نمبر 1، نجاست غلیظہ شراب، بہنے والا خون، مردار کا گوشت، ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کتے کا پاخانہ، درندوں کا پاخانہ اور تھوک وغیرہ۔ نمبر 2، نجاست خفیفہ، گھوڑے کا پیشاب اور اسی طرح اس چیز کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، ایسے پرندوں کی بیٹ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ نمبر 2، چند مسائل۔ نمبر 1، نجاست غلیظہ سے 1 درہم اور خفیفہ سے کپڑے یا بدن کا 1/4 حصہ معاف ہے۔ اگر نجاست کا اپنا ایک جسم ہے تو درہم کا وزن مراد ہوگا، ورنہ ہتھیلی کی گہرائی جتنی جگہ مراد ہوگی۔